Kiedyś tam podjechaliśmy z Elenem do miasta, bynajmniej nie po to, by kasem poszastać, bujając się w rytmie rasta. Na ławce klapnąłem, pchnąłem na ludzi biegających niczym Michael Owen. I wiesz co? Poczułem się jako Smitha, patrząc na nich, ruchających się jak świnie do koryta. Patrząc na te twarze, wszystkie jakieś takie blade, jakby za chwilę miał uderzyć Bin Laden. Kurde człowiek, chyba coś tu jest nie tak. Wyglądają jakby całe życie jarali krak. Co jest grane? Wszyscy zaprogramowani jak maszyna. Gnają przed ciebie jak pociąg po szynach, bez patrzenia na innych, dbając o swe cztery litery. Furojony w wyścigu do kariery. A ja co? Siedzę sobie na luzaku, czekając spokojnie na baku zaku, polewając ten chaos, który wokół mnie się toczy. Tych ludzi, którzy nigdy nie przejrzą na oczy. Badaj pajaców tacy obciążeni genetycznie, lawirują w tłumie, do celu fanatycznie. Mówią nie ma perpetuum mobile, to mnie skręca. A tych szczurów co tu sam się nakręca. Kuchaj, strażnik miejski o urodzie Maryli Rodowicz, w poczuciu misji jak Włodzimierz Ilicz. Potem na czole dochodzi swoich racji. Z Bogiem człowiek minął czas waszej supremacji. Patrz jak popiżdża real sales manager, koszula blue i żółty krawat w parze. I zarządza, o jak skutecznie to robić potrafi taki. Rozumiesz twardziel jak muła Marka Duffy. Dalej pielęgniarki pod urzędem w demonstracji, nie potrafiące ukryć swoich frustracji. Ej dziewczyny, ja to rozumiem, ale nie tu się żalcie. I tak was wyciulają jak Polskę w Jałcie. Ważna figura na spacerze, teraz zwany posłem. Nie mogę się oderwać od skojarzeń z osłem. No bo jak wytłumaczyć, że na ulotkach z kampanii straszył ludzi językowymi potworkami. Od polskie piekiełko, dramat czy komedia, amerykański styl życia lansowany przez media. A ja co? Siedzę sobie na luzaku, czekając spokojnie na baku zaku, polewając ten chaos, który wokół mnie się toczy. Tych ludzi, którzy nigdy nie przejrzą na oczy. Czasami lubię spojrzeć na to wszystko z dystansem. Widocznie coś nas jeszcze łączy z szympansem. Może trzeba dać im szansę. Ja tego nie zrobię, niech lepiej zaczną leczyć siebie i swoje fobie. Bo ja to człowiek, leję wszystko z góry na dół. Jestem spokojny niczym muzyka Eryki Badu. Mam ich wszystkich głęboko w obietnicy, wiesz. Karierowicze, oszuści, urzędnicy, wiecie co? Mam na wasz kompleks antidotum. Zapiszę się do związku skończonych idiotów. No co jest lolek? Masz na mnie chrapkę? Wbiję cię w podłogę jak piłkę w parkiet Paweł Papkę. Jak ludzie martwi, NK niczym się nie martwi. No może jak tu baku załatwi. A ja co? Siedzę sobie na luzaku, czekając spokojnie na baku zaku, polewając ten chaos, który wokół mnie się toczy. Tych ludzi, którzy nigdy nie przejrzą na oczy. A ja co? Siedzę sobie na luzaku, czekając spokojnie na baku zaku, polewając ten chaos, który wokół mnie się toczy. Tych ludzi, którzy nigdy nie przejrzą na oczy. A ja co?